Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali getirdik. Şayet sen onlara bir ayet mucize getirsen, kafir olanlar, siz ancak batıl şeyler ortaya atmaktasınız derler.